które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Teraz w Lidlu wszystkie kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej i do golenia w dwa razy lepszych cenach, czyli dwa w cenie jednego. Weź dwa takie same kosmetyki i zapłać jak za jeden. Maszynki jednorazowe Gillette Blue 3, aż dwa opakowania za 12,99. 12,99. Oraz dwa płyny do płukania jamy ustnej Dentalux, jedynie 4,99. 4,99. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej i do golenia w Lidlu i oszczędzaj, bo to dwa w cenie jednego. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 października, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Ochrona dla ujawniających korupcję w firmach. Nowe przepisy mają wejść w życie za kilka miesięcy. Minister zdrowia mówi o łamaniu zasad etyki lekarskiej. W ten sposób komentuje dzień bez lekarza w Małopolsce zapowiadany przez rezydentów. W tym serwisie Trójki powiemy też o sfałszowanym fortepianie. W grę wchodziły duże pieniądze z budżetu. Osoby ujawniające korupcję będą lepiej chronione. Koordynator służb specjalnych minister Mariusz Kamiński zaprezentował ustawę o jawności życia publicznego. Projekt wprowadza m.in. instytucję sygnalisty, czyli pracownika, który ujawni nieuczciwe praktyki w swojej firmie. Będzie chroniony przed zwolnieniem, a jeśli straci pracę, dostanie wysokie odszkodowanie. Mariusz Witalis, ekspert z firmy EY, podkreśla, że sygnaliści potrzebują specjalnej ochrony, bo wciąż są w Polsce traktowani jak zwykli donosiciele. Policja bardzo często wykorzystuje informatorów po to, żeby dowiedzieć się, co się stało. To również firmy wykorzystują sygnalistów, czyli osoby, które pracują i które wiedzą o tym, że na przykład ich kolega działa nieetycznie i informują firmy o tym, że mamy do czynienia z przestępstwem czy z działaniami nieetycznymi. Aleksandra Kobylińska z Instytutu Spraw Publicznych ocenia, że zaproponowane zmiany w przepisach są potrzebne, ale przydałyby się jeszcze inne rozwiązania. Nie wiadomo, czy ta ochrona będzie się rozciągała tylko na osoby, które pozostają w stosunku pracy, czy też na przykład na osoby, które są związane umową cywilnoprawną. W wielu krajach istnieje takie rozwiązanie, że ten ciężar dowodu jest przerzucany na pracodawcę, to znaczy to pracodawca musi udowodnić, że sygnalista nie ma racji. Ustawa ma zacząć obowiązywać od nowego roku. Procedury antykorupcyjne mają być wprowadzone w sektorze publicznym oraz w średnich i dużych firmach. Rezydenci zapowiadają, że środa w Małopolsce będzie dniem bez lekarza. Minister zdrowia uważa, że to złamanie podstawowych zasad etyki lekarskiej. Za dwa dni szpitalne oddziały i przychodnie w województwie małopolskim mają pracować w trybie dyżurowym. Część lekarzy nie przyjdzie do pracy. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że dzień bez lekarza traktuje jako zapowiedź złamania zasad etyki lekarskiej. Jestem zupełnie zdruzgotany, że oto ktoś zapowiada, że lekarze nie będą leczyć pacjentów. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to byłby ruch naprawdę groźny. Przekroczenie granicy, która naprawdę ze względu na dobro chorych nie może być przekroczona. Jarosław Biliński z Porozumienia Rezydentów zapewnił, że lekarze w Małopolsce nie zostawią pacjentów bez opieki. Odniósł się też do słów ministra. Czy bardziej etycznym jest bierne przyglądanie się temu, że pacjenci umierają w kolejkach, że mamy tak byle jaką służbę zdrowia? Czy bardziej etyczne jest odejść od łóżka, kiedy w perspektywie długofalowej to przyniesie rezultaty? Protest młodych lekarzy trwa od 3 tygodni. Rezydenci chcą wzrostu finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Przygotowali też obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Co roku około 200 tysięcy dzieci trafia do szpitali z powodu urazów. Są wśród nich także niemowlęta, a obrażenia są czasami bardzo poważne. Z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że to mogą być skutki znęcania się przez najbliższych. Ograniczyć te patologie ma Narodowa Strategia na rzecz walki z przemocą wobec dzieci. I o tym rozmawiali eksperci podczas ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. Gdy niepokoi nas płacz dziecka za ścianą, nie bójmy się wezwać policję, mówi prezes zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Monika Sajkowska. Teraz to już jest nie tylko obowiązek moralny, ale prawny, czyli jest sankcja karna do 3 lat pozbawienia wolności. Ważne jest, aby nieletnie ofiary przestępstw były przesłuchiwane w miejscach przyjaznych, mówi Mikołaj Pawlak z Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości ogłosił nabór wniosków dla sądów na wykonanie takich zadań, które będą polegały na wyposażeniu wszystkich sądów w tak zwane przyjazne pokoje przesłuchań. Marta Szulborska, Polskie Radio. Policja bada sprawę fałszerstwa fortepianu. Zamówiła go w firmie zajmującej się renowacją Filharmonia w Kaliszu. Okazało się jednak, że fortepian znanej marki był składakiem wielu instrumentów. Oryginalny wyceniono na 400 tysięcy złotych. Pieniądze miało dać Ministerstwo Kultury. Czujność pracowników Filharmonii zapobiegła transakcji, mówi dyrektor Kaliskiej Orkiestry Adam Klocek. Wykryliśmy na początku drobne nieprawidłowości, a kiedy wgłębiliśmy się w temat, zaczęliśmy sprawdzać, poprosiliśmy niezależnych ekspertów, między innymi związanych z fabryką Steinway. Okazało się, że fortepian nie dość, że składa się z wielu nieoryginalnych elementów, dorabianych rzemieślniczo, czego oczywiście nie widać, bo one są ukryte pod lakierem, niemniej jednak bardzo mocno obniżają wartość instrumentu. To okazała się rzecz najstraszniejsza i najważniejsza, mianowicie, że sam numer fabryczny instrumentu został sfałszowany i fortepian najprawdopodobniej został odmłodzony o ponad 40 lat. Filharmonia Kaliska chciała kupić używany fortepian, bo na nowy jej nie stać. Taki instrument kosztuje około 700 tysięcy złotych. I to była ostatnia informacja. Teraz kolejny serwis w Trójce o 20. Sport w Trójce i Michał Olszański. Dobry wieczór. Karolina Woźniacka od zwycięstwa rozpoczęła udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Singapurze. W meczu grupy czerwonej Dunka polskiego pochodzenia rozbiła Ukrainkę Elinę Świtolinę, oddając jej tylko dwa gemy. Było 6-2, 6-0. W pierwszym pojedynku tej grupy Rumunka Simona Halep wygrała z francuską Caroline Garcia 6-4, 6-2. Jutro zostaną rozegrane mecze drugiej kolejki w grupie białej. Hiszpanka Garbin Muguruza zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliczkową, a rywalką Amerykanki Venus Williams będzie Łotyszka Jelena Ostapenko. W najnowszych rankingach Agnieszka Radwańska spadła na 28 miejsce, na 72 sklasyfikowano Magdę Linet. Jerzy Janowicz awansował o 5 miejsc i jest aktualnie 135. Dość zaskakujący wynik meczu Wisła-Płock-Śląsk-Wrocław po pierwszej połowie jest 3-0 dla gospodarzy. Może pewnym usprawiedliwieniem dla Śląska jest fakt, że od 12 minuty gra w dziesiątkę po czerwonej kartce Tarasowca. Rozpoczyna się właśnie druga połowa tego spotkania, czyli Wisła-Śląsk 3-0. Wspominamy dziś Kazimierza Dejnę. Gdyby żył, kończyłby 70 lat. W reprezentacji Polski rozegrał 97 spotkań, strzelił 41 bramek. Wielkie sukcesy odnosił w Legii, a tam grał z nim Stefan Białas. Tak wspomina swojego kolegę. Tak, to był niekwestionowany lider na boisku. To był zawodnik, który miał ten taki dar od Boga, właściwie taki zmysł zagrywania piłek. Te jego podania to nie były piłki łatwe do zagrania, bo to było zawsze takie, które jednak stwarzały jego kolegom taką otwartą sytuację już albo do sytuacji bramkowej, albo do kontynuowania akcji, która kończyła się bramką. Potrafił właściwie z dalszej odległości 30-20 paru metrów rzucić piłkę na nos, tam gdzie chciał. I potrafił te charakterystyczne swoje rzuty wolne wykonywać w sposób bezbłędny. Czy to były bezpośrednio na bramkę, czy bezpośrednio do zagrania do swojego partnera, który znajduje się w polu karnym. Tak jest, to był rzeczywiście wirtuos. Dokładnie 10 lat później urodził się, proszę Państwa, Adam Nawałka, trener naszej reprezentacji. Korzystamy z okazji, składamy trenerowi życzenia jak najlepsze i nie tylko zdrowia, ale wielkich sukcesów, jakie być może czekają go podczas mundialu w przyszłym roku. Trenera sukcesy to nasze sukcesy. Nasze sukcesy, dokładnie. Może dodajmy jeszcze jeden wynik Ekstraligi Hokejowej. Rozegrano spotkanie Automatyki Gdańsk, która na wyjeździe wygrała z Katowicami 4-1. To jest 7 zwycięstwo zespołu z Gdańska, a niestety Katowice pozostają bez wygranej. Jak zgadniesz, co jest możliwe w górach, to... Zawieje. A, słyszałem, no bo bardzo byłem pod wrażeniem tego, co mówiłeś 2 godziny temu, że jest możliwe, że 10 centymetrów śniegu spadnie. Tej nocy może przybyć w Tatrach 10 centymetrów. Ale powyżej jakiej śniegu? Granicy, ile metrów, jak myślisz? Pewnie czy już w Zakopanem będzie padać śnieg? Wiesz co, skoro w Beskidach możliwe są opady deszczu ze śniegiem, no to powyżej, u góry w Beskidach, to powyżej 1000 pewnie ten, 1000 metrów ten deszcz ze śniegiem się będzie pojawiał, a w Tatrach sam śnieg już u góry. Mhm. 10 centymetrów tej nocy może przybyć i to nie wszystko, bo mamy silny, porywisty wiatr w górach do 70 km na godzinę i możliwe są zawieje śnieżne. Tak. I w nocy, i jutro w ciągu dnia też. Poza tym, w nocy w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, ale miejscami mgły się pojawią gęste, tak jak dziś rano mieliśmy. Temperatura w nocy od 2 do 7 stopni, powyżej zera. Wyjątkiem Mazury i Suwalszczyzna, tutaj możliwy spadek do minus 1 stopnia. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie lokalnie nawet rozpogodzenia, a w zachodniej części kraju i na południu gdzieniegdzie słabe opady deszczu. W Beskidach i w Tatrach, jak mówiłem, deszcz ze śniegiem albo śnieg. Rano miejscami na zachodzie i na południu zwłaszcza mgły są spodziewane gęste. Mhm. Temperatura jutro w ciągu dnia od 6 stopni na wschodzie do 10 w centrum i do 13 na zachodzie. Nas interesuje pogoda w czwartek, prawda? Żeby nie było zbyt chłodno na Śląsku. No bo obiekt nie jest zadaszony. No jak nie? Jest zadaszony, tylko trybuny są zadaszone. No tak, przecież tam jest tak cudowny dach, który powstał, wiesz, za ciężkie pieniądze. My, piłkarze, będziemy na murawie. Ale możesz grać na skrzydle i wtedy będziesz bliżej dachu. Pod daszkiem. Tak, skrzydłami, panowie, skrzydłami. Nie, w czwartek będzie dobra pogoda. Gramy z artystami ze Śląska, z Chorzowie. Śląskie pliki. Tak. Dzwonią już ludzie do nas do redakcji Netsportowej pytając o te wejściówki, bo jest 1000 wejściówek. Wiem, że od jutra w Chorzowie będą te wejściówki dostępne. Trzeba się orientować na informacje turystyczną bądź pod stadionem. Grzmoty Myśliwiecka kontra Perliki ze Śląska. W czwartek mecz o 17, a popołudniowa audycja z Chorzowskiego Stadionu Śląskiego od 16 do 19. Prawie jak zwykle, prawie, no bo ja będę w studiu tym plenerowym, Michał na murawie, potem się zmienimy. Będziemy się tam w jakiś sposób, oczywiście. Ja myślę, że tak, nawet tak postrzegam, że ty powinieneś więcej czasu spędzić na boisku niż ja. No, ja jestem odwrotnego zdania, zobaczymy jak będzie w czwartek. Trójka. Program trzeci. 11 minut po 19. To wszystko u nas w poniedziałkowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantraj. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra. A już za chwilę Anna Gacek. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce. Tajny agent. Przedstawiamy jedyną sensacyjną powieść Józefa Konrada. Czym tajna służba nie jest? Nie jest ona instytucją filantropijną. Kazałem pana tu wezwać umyślnie, żeby to panu powiedzieć. Pan Władimir obserwował wymuszony wyraz oszołomienia na twarzy Ferloka i uśmiechnął się sarkastycznie. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20:50. Czego nam teraz trzeba, to działania. Działania. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Darling, that morning you chose to go, I awoke in my boots and clothes. You're digging my cars, stolen my cash, even my $500 super slash. And I just lay there watching the sun fall down from the sky, not wanting to open the letter, but open it anyway and seeing those two words. Lover, lover, goodbye. So slowly goes the night. Next to me lies your body, playing like the map of some forbidden land. I trace the ghosts of your bones with my trembling hand. Dark is my night, and dark is my day. I must have been blind, out of my mind. I never, never saw the warning sign. How goes it? It goes lonely, it goes slowly. As all slowly goes the night. A 10 lonely days, a 10 lonely nights. Come, I'll watch the moon. until the moon becomes the skin in my, the skins that my sins I send to cover and comfort you. I know the hair, but honey, I know the hair. I toss in my bed, I never, never forget the words you said. One evening I'm leaving, and I left and checked her breathing. I said, darling, I'll go slowly through the night. Oh, baby, I feel the heel of time. Find you sitting right there, cutting tangles out of your hair. I sang a song, that's all wrong, hey, but that's all right. I don't care. No, I'm sorry for all your misery. Yeah. I reach out and embrace empty space, a song that slowly, slowly fades. Where goes it? It goes someplace. It goes somewhere where it's lonely and black as the night. Come on, husband, let's put things right. Things right. I hang my head and cry, cry, cry, darling. All night I try. The season I reason for this mad, mad season. And I feel so long. I can't remember being alive. Call it sleep, call it death. Call it what you like, but only sleep, only sleep brings you back to life. Yeah. I hang on my head, I toss and I sweat. I never, never, never can forget. How goes it? Well, I'm going. Baby, slowly, slowly going. And we both know that it's gonna be alright. Thank you, the bastard. Crack, crack, crack. Mmm, 10 lonely days, 10 lonely nights. Since you left my side, side, side. Slowly Goes the Night w Aksamicie. Nick Cave i jego The Bad Seeds na początek dzisiejszej audycji. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. Zapraszamy na spotkanie wypełnione muzyką Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Trudno inaczej. Za 24 godziny hala, która jest oddalona o kilkaset metrów od budynku tego radiowego przy Myśliwieckiej, będzie wypełniona kilkoma tysiącami ludzi, którzy już za chwilę będą uczestniczyć. Jeśli wierzyć tysiącom komentarzy i wrażeń zostawionych w sieci po całej trasie tegorocznej Nicka Cave'a, będą uczestniczyć w czymś magicznym, niezwykłym i w czymś, to jest pewne, od kilku, kilkunastu dni nadzwyczajnie upragnionym i wyczekanym, także przez tych wszystkich, którym biletów na koncert Nicka Cave'a zdobyć się nie udało, a myślę, że mówię tutaj nie tylko o sobie. Żyję ostatnio w tym moim mikroświecie, który podzielony jest na tych, którzy mają i na tych, którzy tak bardzo żałują, że tym razem ominie ich spotkanie z mistrzem sceny. Nick Cave w znakomitej formie, Nick Cave wyczekany, wytęskniony, bo to przecież trasa, która następuje w tak niezwykłym czasie, w tak trudnych okolicznościach życiowych i następuje po tym zawieszeniu, po tym znaku zapytania, czy kiedyś jeszcze Nick Cave pojawi się na scenie. Dziś cała druga godzina Aksamitu to muzyka Nicka Cave'a. Wrócimy zresztą do niego jeszcze w tej godzinie, a poza tym tyle nowości, ile udało nam się zmieścić, w tym piosenka, która, gdyby był to inny poniedziałek i gdyby był to inny tydzień, rozpoczęłaby dzisiejsze wydanie audycji, szczególnie, że otwiera bardzo wyczekaną przez nas płytę. Thank you. Ring a ring of roses. Tak rozpocznie się. Dla niektórych już rozpoczyna. Rest, nowy album Charlotte Gainsbourg, ukazuje się 17 listopada i to jest trzecia z piosenek po nagraniu tytułowym i po Deadly Valentine, którą Charlotte ujawniła przed premierą płyty. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i zachęcam jak zawsze do korespondencji, ale dziś szczególnie. Dziś zachęcam tych, którzy byli już kiedyś na koncercie Nicka Cave'a, niekoniecznie gdzieś w świecie podczas tej trasy, to mogą być także wszystkie poprzednie wizyty Cave'a w Polsce. Jeśli macie ochotę podzielić się swoimi wrażeniami, swoimi wspomnieniami, koniecznie dajcie znać. Lektura tych listów i tych wspomnień będzie nam towarzyszyć w drugiej godzinie audycji gdzieś między muzyką Cave'a. aksamit@polskieradio.pl. Pierwsze nagrania Fever Ray usłyszeliśmy w 2008 roku. Rok później ukazał się album, pierwszy i jedyny, stąd czasem zasadne jest stwierdzenie, że długo trzeba było czekać na nową muzykę, ale jest To the Moon and Back, to jest nowy singiel Fever Ray. A teraz nagranie tytułowe z płyty zatytułowanej właśnie dość tajemniczo Trzy przyszłości. Thank you. parking lot of the Masonic Lodge. We lined the Hudson with our tangents. You trusted me to love your parents. Sunk into my tunnel vision. Sunk into my tunnel vision. Płyta ze znaczkiem słynnej wytwórni 4AD, Free Futures i Todes. A teraz z nowego albumu Ken Destroyer. Saw you at the hospital, your mind was insane, your gown was on wrong in the rain. Well, it's a trick, at least I think so, I don't wanna know. Saw you at the Palace Hotel in your robes from hell on glass. Your silhouette says I'm not there yet, but soon I'm gonna be free at last. Saw you at the castle, your eyes were clearly insane, and your robes undone. I'm around, so is she. Do nothing till you hear from me. Wasted beneath a landslide. the hospital, your mind was on fire, your gowns were falling down. Well, it's a scene, at least we think so. Well, it's a scene, at least we think so, says the amplifiers to the snow. You watch them go. You watch them go. You watch them go. You watch them go. You watch them go. Saw You at the Hospital, Destroyer z nowej płyty albumu Ken. Wracamy do Nicka Cave'a. Tak bogata dyskografia, tak wiele piosenek, z których płyt, z których można wybierać, tak różne utwory od delikatnych, spokojnych, zdystansowanych i mądrych po szalone i rwane namiętnością i pasją. A jednak, kiedy myślałam o tej, która pojawi się nie w tej drugiej, pełnej Cave'a godzinie, tylko w tej pierwszej, gdzie będzie właściwie tylko zapowiedzią, trafiłam w utwór, który z tej przebogatej dyskografii przebił się także do setlisty tej trasy Nicka Cave'a i jego Bad Seeds. To jest 20 utworów. Większość oczywiście z ostatniej płyty albumu Skeleton Tree, a reszta, no to już według uznania mistrza i cieszę się, że w przypadku tego utworu zgadzamy się. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. said I believe in love. And I know that you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. W setliście mniej więcej w połowie ta piosenka Into My Arms Nicka Cave'a. Musiałabym bardzo uważnie przejrzeć notatki i wspomnienia roku 1997, ale kto wie, czy to nie była pierwsza ważna piosenka tego roku i pierwsze wspaniałe nagranie, bo to był styczniowy singiel. To wtedy wszystko w świecie Nicka Cave'a działo się naprawdę błyskawicznie. Chwilę po tym zaskakującym, oszałamiającym sukcesie i przebiciu się do nieświadomych wcześniej mas poprzednią płytą, albumem Murder Ballads, i nagle tak kameralny, tak spokojny, tak jakby dojrzał życiowo o kilka dekad co najmniej album wydany właściwie tak szybko, tak zaraz. Czytałam trochę o piosenkach, które dzisiaj pojawią się w audycji, piosenkach Nicka Cave'a. Te napisał podczas odwyku, podczas pierwszych dni odwyku. Oglądałam niedawno film dokumentalny o Gigi Karangi. Osoby, które miały więcej szczęścia niż ona i wyszły z nałogu narkotykowego, opowiadają o tym, jakim piekłem są pierwsze dni po odstawieniu heroiny. Piekłem fizycznym i psychicznym, ponieważ strajkuje cały człowiek. I Cave właśnie opowiadał w wywiadzie wiele, wiele lat później, że postanowił z tej najgorszej sytuacji, w jakiej był, uczynić coś jak najpiękniejszego. Innymi słowy, napisać piosenkę. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I last drawed you on Eighth Avenue, we're the only motherfucker in the city who can stand me. I have love. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who would, only motherfucker in the city who forgive me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, I have lost a hero, I have lost a friend, but for Oczywiście nie zapominamy w Aksamicie o naszych ukochanych nowych płytach Mass Seduction, świetny nowy album Saint Vincent. Za chwilę dawno niesłyszany w tej audycji jazz i to w porządnej dawce, a wcześniej przypomnienie aksamit@polskieradio.pl. Można także wpisywać się na moim Facebooku. Czekam na wasze wspomnienia, waszych wrażeń z koncertów Nicka Cave'a and the Bad Seeds. Już kolekcjonuję te wpisy, te listy. Będą odczytywane w drugiej godzinie, bo przypominam, po 20 w roli głównej już tylko Nick Cave. Thank you. Kamasi Washington. A teraz Agnieszka Opszańska. Czas poznać terytoria kultury, a przede wszystkim młodych ludzi, którzy stoją za tą nazwą. Teren. Kultura. Pracują z architekturą i działają w zapomnianych miejscach. Na przykład w cerkwi w Baligrodzie, skąd pochodzą dźwięki, które słyszymy w tle. Kim są? Co robią? O tym już opowiadają Łukasz Pałczyński i Hanna Raniszewska. Na początku to było też poszukiwanie po prostu jakiejś formy dla działań, bo najciekawszym myślę jest to, że ta teoria, ta nazwa i cała grupa powstała już po kilku zrealizowanych działaniach, czyli z takiej potrzeby po prostu wizualnego wyrazu i ze zorganizowania i uratowania też obiektów w Baligrodzie, czyli tej zabytkowej cerkwi. I później doszliśmy do pewnych takich wniosków, które wytworzyły jakąś teorię. Z tej teorii narodziła się grupa i nazwa Terytoria Kultury. I ona nie jest takim zamkniętym tworem, który jest ukierunkowany tylko na jedną rzecz, tylko może być zaaplikowana do każdego obszaru i próbować do niego indywidualnie się odnieść i wykorzystać i wyciągnąć z niego to wszystko, co najpiękniejsze, czyli chociażby to, co tworzą ludzie i sztukę regionalną od ludzi, prosto wychodzącą z takiej siły tożsamości, z takim małym miasteczkiem. Tworzymy sobie taki obszar, w którym znajdujemy rzeczy, które nas interesują, a że Łukasz odkrył je w Bieszczadach i zaraził tym innych ludzi, którzy się zmieniają, bo też to można warto powiedzieć, że co roku to są inni ludzie w tej grupie, którzy realizują tą wystawę i to wydarzenie. Więc to jest też o tyle ciekawe, że ten twór co roku troszeczkę inaczej wygląda, coraz więcej ludzi zaraża i to terytorium kultury jest jakąś taką rzeczywiście może małą, nie wiem, jakąś naszą taką republiką, naszym miejscem i akurat takim, wydaje mi się, kierunkiem są takie przestrzenie otwarte, czyli dobrym przykładem to są Bieszczady, gdzie nadal można poczuć, jak pachnie to miejsce, jak smakują różne rzeczy i po prostu inaczej zupełnie niż w mieście. Od ponad 2 lat Grupa Terytoriów Kultury adoptuje zabytkową cerkiew z 1829 roku, tworząc instalacje artystyczne i zapraszając na koncerty. A skąd taka potrzeba? Sądzę, że też ze względu na edukację architektoniczną, moją i też większości członków grupy, wyszliśmy z założenia, że to architekci też nie tyle mogą projektować i stawiać nowe budynki, co też odnajdywać wartość w tych istniejących i kategoryzować. Oczywiście pod względem tych wartości, czy dany obiekt zasługuje, jakby powinien mieć nowe życie, czy właśnie tak jak to się dzisiaj dzieje, wymienić kompletnie na nowe. I z tym obiektem w Baligrodzie tak jest, że on jest bardzo związany z tkanką miasteczka, ale nie ze świadomością ludzi. A tak nie powinno być. Wtedy architektura staje się tylko obiektem do oglądania, takim pomnikiem, który mijamy codziennie, ale nie wiążemy z wydarzenia ani rutyny swojego życia. Po trochu z tego wykluła się pewna idea, że takich obiektów jest dużo, które mają problemy historyczne w sobie, taki bagaż historyczny. Ze względu na ten miks kulturowy, który w Bieszczadach jest, ze względu na tą społeczność, te konflikty kulturowe, ten obiekt został wycofany, bo jest cerkwią grekokatolicką i nie ma tam prawie w ogóle grekokatolików, nie ma przede wszystkim zboru grekokatolickiego. Jest to obiekt nadal sakralny, ale bez sakralnego życia. I myślę, że to życie takie blisko kultury, blisko architektury jest także bliskie temu dawnemu sakralnemu życiu. Też ta idea łącząca i stare z nowym, i nieznane ze znanym, młodych z ludźmi już doświadczonymi, ale też łączących różne gatunki i sztuki, i życia, bo to o to chodzi, żeby sztuka nie była taka oderwana od rzeczywistości. I może o to właśnie chodzi. Warto ich śledzić, bo Grupa Terytoria Kultury rozwija swoje pomysły. Spotkamy ich w Bieszczadach i na stronie www.terytoriakultury.pl. Warto. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować.